1. Middernacht, het begin van zaterdag 10 februari. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het grootste chemieconcern ter wereld trekt zich terug uit de Chinese regio Xinjiang. Het bedrijf BASF zou betrokken zijn bij misstanden tegen Oeigoeren. Duitse onderzoeksjournalisten melden dat medewerkers van het Chinese partnerbedrijf van BASF samen met Chinese ambtenaren huisbezoeken hebben afgelegd bij de Oeigoerse bevolking. Human Rights Watch zegt dat die bezoeken bedreigend waren voor de zwaar onderdrukte moslimminderheid. Na deze berichtgeving besluit BASF nu om de partnerbedrijven versneld af te stoten. Demissionair minister Ollongren van Defensie vindt het belangrijk om Oekraïne wapens te blijven geven. Dat zegt ze in Met het oog op morgen. Dat is volgens haar ook in het belang van de veiligheid van Nederland als onderdeel van de EU en de NAVO. Ollongren vindt het belangrijk dat ons land daarom genoeg geld blijft uittrekken voor defensie. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi. In het Roemeense Cluj-Napoca verloor ze een partij van ruim 3 uur van thuisfavoriete Anna Bogdan. Als Rus de halve finales van het toernooi had gehaald, stond ze voor het eerst in haar carrière in de top 40 van de wereldranglijst. Bij een eindzege had ze zelfs naar de 32e plaats kunnen stijgen. In de Eredivisie heeft RKC met 2-0 gewonnen van NEC. Beide doelpunten werden gemaakt door David Min, die speelde omdat de vaste spits Michiel Kramer geblesseerd is. RKC blijft 16e in de Eredivisie, maar heeft nu wel aansluiting gemaakt met de clubs naar daarnet boven. De stemming in Waalwijk was sowieso al feestelijk, doordat RKC vanavond in speciale carnavalshirts speelde. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is tussen de 8 en 11 graden. Morgen grotendeels droog met soms zon. Dan is het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mark Stokmans is hier. Hij debuteerde 2 jaar terug met een vuistdikke roman, Land van Echo's. Maar dat blijkt nog maar de helft van het verhaal dat hij eigenlijk te vertellen had. Voor mijn neus ligt namelijk Spiegeldagen, zijn tweede, minstens zo omvangrijk en verbonden aan zijn debuut, zoals seizoen 2 aan seizoen 1. In Land van Echo's maakten we kennis met Herman, oftewel Don Germaan. Een Hollander die in de Eerste Wereldoorlog voor de Duitsers vocht in de Franse loopgraven en die na veel omzwervingen na de oorlog in Spanje belandde, maar even later opnieuw een oorlog te verduren kreeg, namelijk de Spaanse Burgeroorlog. De opvolger van dat rijke familieverhaal gaat over zijn kleinzoon Ruben, die de opdracht krijgt het familiehuis te verkopen na de dood van zijn grootvader. Dat is wel een heel summiere samenvatting van het boek, want we gaan er meer over praten natuurlijk. Spiegeldagen is een verhaal over liefde, over het landschap en het meest nog over de verzwegen geschiedenis die generaties lang doordreunt in het land Spanje en waar niet altijd over gesproken wordt. Mark Stokmans werd geboren in 1975, bracht zijn jeugd door in zo'n beetje elk land behalve Nederland, maar vond een thuis in Spanje. 1975, is dat niet toevallig het jaar dat Franco, de dictator, overleed? Dat klopt, ja. Dat kan bijna geen toeval zijn. Ik hoop het wel, eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, dat is een oorlog die de meeste mensen hier in Nederland eigenlijk niet zo gek veel zegt. De Eerste Wereldoorlog is al een grote onbekende vergeleken met de Tweede. Maar de Spaanse Burgeroorlog, waar ging die eigenlijk over? Ja, de Spaanse Burgeroorlog is eigenlijk de eerste grote confrontatie van de grote moderne ideologie geweest. Het fascisme aan de ene kant en het socialisme, dan wel communisme aan de andere kant. Waar het over ging is, het was een uitvloeisel van een proces waarin linkse en rechtse krachten elkaar bijna bij elke nieuwe verkiezingsronde afwisselden. Het afbreken van oude feodale structuren in Spanje. Grote verschillen in rijk en arm, groot grondbezit en industriële aan de ene kant ondersteund door het leger en de kerk. Hè, dat was het rechtse machtsblok. Ja. En een links blok van een arbeidersklasse, zowel in de steden als in het platteland, die ja, toch weer meer zelfbewust werden. En dat proces begon eigenlijk al eind 19e eeuw. Met opkomst van stad als Barcelona bijvoorbeeld. Hè. Heel vergelijkbaar met andere Europese steden, waarin ook dit soort arbeidersbewegingen steeds meer kracht wonnen. En die burgeroorlog ging er eigenlijk over dat in 36, bij de zoveelste verkiezingen, won het linkse, een links blok de verkiezingen. En toen was, en elke keer was dat gepaard gegaan met veel politiek geweld. En toen had het rechtse machtsblok had het mee gehad, om het zo maar even heel simpel te zeggen. En het leger onder aanvoering van in eerste instantie een generaal Mola, die ons veel minder zegt, omdat hij ook tijdens de burgeroorlog is neergestort. Maar Francisco Franco, de toenmalige bevelhebber van het Afrikaanse leger, zeg maar, het Spaanse leger dat in Marokko zat, die kwamen in opstand tegen de democratisch verkozen linkse regering. Ja, die zag zijn kans schoon. Ja. Ja, en wat merkte de gewone Spanjaard daarvan? Nou, dat is eigenlijk de Spanjaard die jij omschrijft. Ja, dat, op het platteland met name. Precies, dat ik wou net zeggen. Het verschilt heel erg. Ja. In de grotere steden probeerden de verschillende kazernes van het leger en de Guardia Civil, die kwamen eigenlijk samen met Franco in heel veel gevallen in opstand. Sommige kazernes ook niet. Hè. Dus eigenlijk al bij het begin van die opstand zag je die verdeeldheid op veel plekken in het land. In een groot aantal steden werden de opstanden van de kazernes, hè, de muiterij eigenlijk van het leger en de guardia, werden tegengehouden of bevochten door milities van burgers. Burgermilities van die arbeiders waar ik het net al even over had. Op veel plekken op het platteland merkte hij daar veel minder van. Omdat die federale structuren daar veel sterker waren en de landarbeiders niet altijd even sterk verenigd waren. Dus het verschilde nogal. Maar uiteindelijk heeft iedereen daar mee te maken gekregen. Want in een burgeroorlog is niemand neutraal. Nee. Uiteindelijk moest iedereen of een kant kiezen. En als je niet koos, dan werd je wel in een kant of een kamp gedrukt. De echte strijd heeft niet zo heel lang geduurd, maar de staart is heel lang geweest, toch? Ja, wat is niet heel lang. Uiteindelijk in 1939, dus drie jaar na het uitbreken van de oorlog, viel de laatste grote bolwerk van het linkse blok. En dat was Valencia. Daar was vanuit Madrid was de regering gevlucht naar Valencia. Die is als laatste van de grote steden gevallen. Dus dat is een oorlog van 3 jaar geweest. En daarna is de onderdrukking eigenlijk begonnen van Franco. De terreur, alles wat riekte naar links werd vervolgd, achtervolgd, opgesloten, geëxecuteerd, verdwenen. Hoe heet het? Huizen afgepikt, het leven onmogelijk gemaakt. En die onderdrukking, zeker in de jaren 40, 50, 60, was full swing. En tegen het einde van Franco's leven ook. Zeker in de jaren 60, ook toen het toerisme wat meer opkwam. Toen Franco heeft heel lang proberen een soort van politiek van autarkie, economische autarkie, te volgen. Dat faalde natuurlijk, jammerlijk. En eigenlijk toen Spanje steeds meer open ging, trad daar een beetje ontspanning in. Maar eigenlijk, Franco is inderdaad in 75 overleden. Ja. En toen is elkaar, je hebt elkaar gekruist. We hebben elkaar gekruist. Ja, want het is dus een conflict dat eigenlijk precies afgelopen was toen jij geboren werd. Hoe is het jouw onderwerp geworden? Door het schrijven van dit boek eigenlijk. Ja. Omdat de oorsprong van wat ik wilde schrijven is iets dat veel dichter bij mij ligt, hè, wat persoonlijker is. Mijn opa en oma die zijn in 1978 verhuisd naar Spanje. Toen het net weer open was. Zij kochten daar een oude finca, die hebben ze opgeknapt. En daar bracht ik eigenlijk al mijn zomers in door. En ik was zoon van expat. Ouders, dus we hebben veel over de wereld gereisd, zoals je in je introductie al zo mooi zei. En dan ons vaste terugkomplek, om het zo maar even te zeggen, was niet zozeer Nederland als dat het Spanje was. En uiteindelijk is 1994 dat huis wat mijn opa en oma toen heb gekocht, verkocht. Daar heb ik toen, ik was 19, heel veel moeite mee gehad. En heb dat nooit willen loslaten. Ik heb er altijd wat mee willen doen. Ik schreef al heel veel. En dat werd eigenlijk het onderwerp. En naarmate ik meer dus over het gebied ging schrijven. En meer body wilde geven aan mijn verhaal. Ja, dan ga je natuurlijk research doen. Ja. Naar de omstandigheden daar, naar de omstandigheden. En dan ga je al gauw naar die grotere geschiedenis kijken. Die onontkoombare geschiedenis natuurlijk, ja, van die burgeroorlog. Heb je het vast met je opa en oma over gehad die dat huis gekocht hebben? Want het is eigenlijk best bijzonder als je dat nu bedenkt, 1978. Zo dicht na het overlijden van Franco. Ja. Hoe keken zij daarnaar? Ik heb nooit met ze erover gehad. Nee. Nee, jammer genoeg niet. Nee. Wist je het zelf? Ben je ervan bewust geweest wat er zich afgespeeld had? Wel iets, maar vooral achteraf. Want ja, er was wel het verhaal over een van de buren van mijn opa en oma. Dat was een aaneenstaande dame, Signora Maria, waar ik mijn eerste biertje bij heb gedronken ooit. Ze maakte de meest zalige paella's en daar mocht ik voor het eerste biertje drinken, weet ik nog goed. Maar zij was alleenstaand en ze heeft tijdens de burgeroorlog, heb ik gehoord toen van mijn ouders, onderdak geboden aan een priester. Maar dat was eigenlijk een van de weinige dingen die ik hoorde. Bij leven van mijn opa en oma, in ieder geval, had ik ook nog niet die interesse ontwikkeld om dit verhaal te vertellen. Anders had ik ze heel graag meer willen bevragen. Hè, wat zij ook gemerkt hebben, of niet. Van die periode. Ja, je hoofdpersonen die hebben dat heel duidelijk wel meegemaakt. Die Don German, ja, zoals dat zo mooi verbasterd, ja, is. Herman heet hij. Ja. Dat is een Hollander die verdwaald is in Europa en uiteindelijk daar beland is. Hoe is die tot stand gekomen? Dat is niet jouw opa. Nee, dat is niet mijn opa. Het grappige is dat ik... Herman is heel erg het onderwerp eigenlijk van Land van Ego's, hè, van het eerste boek. Ja. En het tweede boek gaat over Ruben, Spiegeldagen. Hè, dat is degene die net uit is. Maar ik ben ooit begonnen met Ruben. Toen ik, hè, omdat die gebeurtenis waar ik je net, wat ik net zei, dat verkoop van dat, van, ja, het groot, mijn grootouderlijke huis. Je identificeerde jezelf met, ja, een kleinzoon die een familiehuis moet. Ja, ja, dus met dat gevoel van dat je een deel van je jeugd eigenlijk kwijtraakt. Ja. En een deel van je jeugd verkoopt. Op een bepaalde manier, daar wilde ik iets mee doen. En ik wilde. Dus ik ben eigenlijk daar begonnen met schrijven. Maar ja, het is niet een autobiografisch ding. Nee. Ik ben gewoon een schrijver. Je bent geen makelaar. Ik ben geen makelaar. En ik hou gewoon van mooie en rijke verhalen maken. En ik wilde dat er een spanningselement zat natuurlijk op waarom wel of niet dat huis verkopen. Waarom heeft Ruben er zoveel moeite mee? Wat is daar gebeurd of niet gebeurd? En dus had ik een opa nodig met een geschiedenis. En die geschiedenis ben ik eigenlijk als eerste gaan schrijven, zodat ik uiteindelijk zou weten hoe Ruben daar tegenaan kijkt. En dan doemt natuurlijk die Spaanse burgeroorlog al snel op. Ja, dat vond ik heel fascinerend. Daar moest ik wat mee doen. Ik ben altijd heel erg gefascineerd geweest met, ja, de morele kwesties, zeg maar, in de grijze chaos van oorlog. Hè. We zijn achteraf heel erg geneigd om makkelijk te oordelen over wat iemand deed, of dat nou goed of fout was, en welke kant van de geschiedenis eindig je. Maar als je midden in die geschiedenis zit, wat doe je dan? En dat dilemma, zeg maar, wilde ik wat over schrijven. En dat is het dilemma van Herman geweest in die Eerste Wereldoorlog. En nou ja, zo'n karakter, die bouw je dan op. Ik weet nog heel goed, toen ik begon, had ik in mijn hoofd dat het een hele harde man was. Heel onbuigzaam en onmenselijk bijna. Getraumatiseerd. Ja, nou, dat sowieso. Ja, ja. Ja. Maar dat hield ik uiteindelijk niet voor. Herman is een veel menselijker mens geworden. En dan hebben we het wel nog steeds over Land van Ego's. Ja, ja, ja. Ja, we nemen die lange aanloop, want ze horen, ja, bij elkaar, deze twee boeken. Je kunt ze loslezen als je dat, ja, wil. Dat, ja, kan prima. Ja, je kan ze in willekeurige volgorde, ja, ook lezen. Maar het is de som is groter dan, zeg je dat ook alweer, dan de optelsom der delen. Juist. Nou, ben ik hem helemaal kwijt. Ja. Sorry. Nee, je kunt ze afzonderlijk van elkaar lezen. Het is... maar ze horen heel erg bij elkaar. Ze zijn heel erg in elkaar vervlochten. En de reden daarvoor is dat ik eigenlijk Land van Echo's wilde ik laten gaan over... dus wat doe je? Hè? Hoe kan je je morele kompas volgen in die tijden van chaos en van oorlog? En met je eigen trauma's die je in jezelf meedraagt. Hè? Herman is een hele complexe man. Heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt, doet verschrikkelijke dingen. En eigenlijk, Spiegeldagen gaat veel meer over hoe de volgende generatie daarmee omgaat. En welke keuzes, hè, Ruben in dit geval dan, maakt in... hoe wil ik eigenlijk mijn opa herinneren? Hè? Hoeveel versies van mijn opa zijn er? Ik heb een beeld van wie mijn opa was. Maar ik hoor geruchten en ik hoor mensen dingen zeggen over mijn opa... die ik eigenlijk niet op die manier ken. Ja. En hoe ga ik daar eigenlijk mee om? Het gaat ook heel erg over het grote zwijgen dat in Spanje heerst. Ja. Is dat misschien ook een van de redenen dat die burgeroorlog... en het vervolg daarop zo weinig bekend zijn bij ons? De Duitsers bijvoorbeeld gaan heel anders om met hun oorlogsverleden. Ja. Ja, in 75 zeiden we net al, Franco overleden. In 77 werd een amnestiewet aangenomen in Spanje. En er werd ook wel het Pacto del Olvido genoemd. Hè, de pact van de vergetelheid. En waar ze dat grofweg in afspraak is, we gaan niemand meer vervolgen. Maar we zwijgen er ook eigenlijk collectief over. Hè, we gaan het er ook niet meer over hebben. Het is van overheidswegen besloten. Ja, dat die amnestiewet ging eigenlijk kwam daarop neer. En dat is toch eigenlijk heel raar? Het is super raar. En het is ook heel ongezond, lijkt mij. He, kijk, ja. We hebben in meerdere mate in heel Europa een vorm van catharsis gehad aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Is het fascisme verslagen? Zijn mensen bevrijd? In bijna heel Europa, behalve in Spanje. In Spanje heeft het fascisme 36 voordat de oorlog nog begonnen al gewonnen. Het fascisme is nooit verslagen. Het fascisme is gestorven. Een soort van zachte dood samen met Franco. En daar is heel veel onopgelost gebleven. Is heel lang gezwegen. Ik kreeg ook echt heel veel moeite om met mensen te praten. Over die periode. Ook nu nog. Ja. Als je nu... Hoe ben je dat gaan doen? Want ben je naar Spanje gegaan om daar met mensen te praten? Of ben je vooral boeken ingedoken? Ik kom elk jaar in Spanje eigenlijk. Omdat mijn ouders die hebben het tweede huis van... Hè, dus mijn opa en oma verkochten dat mooie zomerhuis van... Hè, die zoveel voor me betekende. Kochten een kleiner huis in de buurt. En dat huis is nog steeds bij ons in de familie. En dus ik kom daar eigenlijk al 43 jaar. Maar ik ben begonnen in boeken. Ik ben begonnen met research rondom die oorlog. Wat was nou precies gebeurd? Het was heel, heel verwarrend. Links, rechts, welke groep, welke partij? Anarchisten, socialisten, syndicalisten, noem maar op aan de ene kant. En dan heb je de fascisten en de carlisten en de royalisten. Aan de andere kant. Dus je begint met desk research eigenlijk. En waar wordt het grijs dan? Is dat dan dat er zoveel verschillende ideologieën zijn... meer dan die twee waar het op lijkt te gaan? Of is het ook een opportunisme? Het alledaagse? Ja, kijk, wat ik ik weet nog heel goed dat ik ook het boek... For Whom the Bell Tolls van Ernest Hemingway las. En daar is ook een scène waarin de notabelen, de apotheker en et cetera... die worden allemaal van een rotsklif afgebonjourd door de dorpelingen. En dat vond ik zo heftig, omdat je eigenlijk de neiging hebt om de underdog... Hè, dus de onderdrukte mensen, daar gaat mijn sympathie het meest naar uit. Maar die bleken dus ook gewoon gruwelijke dingen te hebben gedaan. De arme dorpelingen. Die, dus die milities, in een aantal gevallen hebben die milities... door Spanje ook... vrij verschrikkelijke dingen gedaan. Hebben ook mensen standrechtelijk geëxecuteerd. En oude vetes opgelost. En wraak genomen op decennia, generatieslange onderdrukking. Dat dan weer wel. En dus daar vond ik hem al meteen ingewikkeld worden. En ik heb me daarin ook geprobeerd te verplaatsen in die mensen die dat soort dingen doen. Ik denk dat je als schrijver altijd moet afvragen waarom je karakters de dingen doen die ze doen. Ook de bad guys, zeg maar. Maar ben je bij mensen aan gaan kloppen die je al kende of bij wildvreemden? Ik begon met het desk research. Uiteindelijk kwam ik ook gewoon op internet een amateur historicus tegen van het gebied waar wij wonen. En die had een hele blog met ontzettend veel informatie over dat verleden toen. Maar er was wel geteld één artikel op dat hele blog waar heel even iets gezegd werd over de guerra civil, de burgeroorlog. En hij sloeg eigenlijk gewoon 3 jaar over. En het enige artikel was over een priester die vermoord werd in dat gebied. Maar verder was er heel weinig. En ik heb hem gecontact en geprobeerd het gesprek erover aan te gaan. Maar dat viel op niet doofmans oren, maar ik kreeg heel weinig los. Ik heb nog een oud burgemeester van een van die dorpen, hè, waar dit losjes op gebaseerd zijn, mijn dorpen. En die had eigenlijk een heel positief, een mooi, een gloedvol verhaal. Nee, er was niet zoveel gebeurd. En dat zou goed kunnen. Hè? Maar ik ben eigenlijk niet aan de praat gekomen met mensen die... Dus je hebt het eigenlijk moeten verzinnen? Ja, alles. Om te invullen wat er ongeveer gebeurd zou kunnen zijn. Ja, wat eigenlijk zeker in Land van Echo's en dus ook voor een gedeelte in Spiegeldagen, omdat dezelfde voorgeschiedenis in allebei spelen. En waarbij in Land van Echo's is ik zal het maar zo zeggen, de burgeroorlog is daar echt de voorgrond. En in Spiegeldagen is de burgeroorlog het achtergrond meer. Ja. Die dorpen heb ik ook expres fictieve namen gegeven. Ze zijn gebaseerd op het gebied waar ik vandaan kom, om het zo maar even te zeggen. En ja. waar ik zoveel tijd heb doorgebracht. Maar het is niet daar precies gebeurd. Het had gebeurd kunnen zijn. Er is een bombardement die ik omschrijf. Die is 100 kilometer meer landinwaarts gebeurd. Dus het is fictie wat ik beschrijf, wat ik verzin. Maar alles wat er gebeurt, is min of meer gebeurd, misschien op andere plekken. Veel getuigenverslagen gelezen in andere literatuur. En op die manier heb ik eigenlijk het verhaal opgebouwd en vormgegeven. Ja. De allesverzengende armoede die zo'n belangrijk onderdeel is van dit conflict komt sterk naar voren in de persoon van Peppa, de grote liefde van Herman. Ja. Zij verdiende verder uitgewerkt te worden. Ja. Want zij is eigenlijk de tweede hoofdpersoon van het nieuwe boek. Van Spiegeldagen, ja, ja. Klopt. Peppa is in het tweede boek. Hè, dus in het eerste boek is het inderdaad de grote liefde van Herman. En het tweede boek in Spiegeldagen is het vooral de oma van Ruben. Een vrouw waar Ruben zich meer dan op door wie dan ook echt gezien voelt. Net als dat de Alqueria, dat oude landhuis waar hij dan elke zomer heen gaat, de enige plek is waar hij zich werkelijk thuis voelt in de wereld. Ik weet nog heel goed dat ik dus Land van Echo's had geschreven. En Peppa is daar een heel bijzonder figuur, maar wel speelt een bijrol, een hele belangrijke bijrol. Maar ik had inderdaad heel erg van, wat een bijzondere vrouw is dit. Ik wil haar dat wist je nog niet, dat je haar zou gaan verder uitzoeken? Nee, dat idee kwam echt op toen ik het zo'n beetje, Land van Echo's, zo'n beetje af had. Ik wist dat ik dus iets met Ruben wilde doen. Maar dat Peppa haar intrede zou maken en een eigen verhaallijn zou opeisen, om het zo maar even te zeggen, dat wist ik nog niet. En dat was meer omdat ik dacht van, ik ben zo benieuwd naar haar perspectief, hoe zij dat allemaal beleefd heeft. Want dat klinkt misschien raar, omdat je als schrijver het zelf beschrijft. Ja, je verzint het zelf. Verzint het zelf, dus je weet het toch wel. Maar je weet het niet altijd. Ik had nooit stilgestaan bij de jeugd van Peppa. Waarom is zij de vrouw geworden die wij ontmoeten in Land van Echo's? En dat is wat eigenlijk waar ik in de Spiegeldagen de ruimte voor heb genomen. Ja, dat is natuurlijk meer dan verzinnen wat er gebeurd zou kunnen zijn. Daar komt ook een hoop research bij kijken. Want zij is een zogeheten Gitana. Ja, Gitana. Een zigeunervrouw. Ja. Een reizende familie. Ja. Tegen wil en dank, zeker. Ja. Maar daar komt ook een hoop research bij kijken. Ja. Kende je die verhalen over... Ik ben al heel lang erg geïnteresseerd in de Gitanos van Spanje in ieder geval. Ja. Het onderdeel van het Roma-volk dat natuurlijk over heel Europa verspreid is. En de Gitanos die natuurlijk aan de wieg liggen van de flamenco-muziek, waar ik erg veel van hou. Die ik ook altijd op had staan als ik schreef, om dat gevoel te krijgen. En de Gitanos die in Spanje een hele bijzondere rol spelen, omdat ze eigenlijk veel meer dan in andere landen een vaste honk hebben. In met name Andalusia en Sevilla en Córdoba en Granada. Verschillende steden. Waar hele wijken Ja, waar echt wijken cultuur zijn. Cultuur uitstralen, ja. Precies, het fantastische cultuur. En een cultuur van ontbering en trots. En nou ja, bij gebrek aan een beter woord passie. Hè. Het is ook zo'n misbruikt woord soms. Maar daar zie je wat dat echt kan betekenen. En van waanzinnige muziek. En dat onderdrukte, dat weggehoonde op veel plekken. Nou ja, ik heb daar inderdaad ook veel leeswerk in gedaan. En ook gekeken van oké, hoe keek men er toen tegenaan? Wat zijn de leyes gitanos zelf, hè? Die zigeunerwetten. Ja. Hoe kijken ze tegen zichzelf aan? Hoe werd eind 19e eeuw, begin 20e eeuw tegen hen aangekeken in Spanje? En hoe was dat? Nou, hoe er tegen hen werd aangekeken. Ja, verschrikkelijk. Stond onderaan de hiërarchie. Ja, absoluut. En zo racistisch. En zo dieven en leugenaars natuurlijk. En dat was het zo'n beetje. Ja. Derde rangs ingezetenen die vooral in die wijken moesten blijven. Ik heb op een bepaald moment ook een soort van pseudo-wetenschapper... begin 20e eeuw, ik ben even de naam kwijt hoor... maar een heel traktaat gelezen waarin hij zich heel menselijk... voordoet van ja, met zijn, maar uiteindelijk je leest er zo snel een minachting en een voor de Roma en hun cultuur in. Dat is wel schrikbarend, ja. Ja, ja. Ja, er zit enorm veel lijden in dat boek, in dat personage en in haar familie. Ja. Er zit ook een soort heldhaftigheid in, omdat zij rotsvisser wordt. Ja, dat is een mooi vak, maar ik zou het niet nadoen. Nee. Hoe kwam dat op je pad? Door toeval. Door wat het land je geeft als je er bent. En wat ik daarmee bedoel is dat ik 2 zomers geleden... was ik in Spanje, bij mijn ouders. En ik zat een beetje vast, want ik wist dat ik wat met Peppa wilde. Ik wist dat ik haar wilde bouwen. Maar ik wist niet wat. Wat was haar achtergrond dan? Hoe was ze terechtgekomen in... dit gebied waar het zich afspeelt, hè, wat meer aan de Costa Blanca. Het speelt zich helemaal niet af in Andalusia. Dus waarom is zij daar terechtgekomen? Hoe dan? Ja. En uiteindelijk ook waarom en hoe is ze de vrouw geworden die is geworden. Dus ik was daarmee bezig en ik had al een deel geschreven... maar uiteindelijk wist ik niet wat zij... ze had meer nodig. Hè. Ze had een achtergrond nodig. En toen waren we op een marktje en ik zat een beetje te mopperen... en mijn moeder... Die kwam naar me toe en die zei... Mark, je moet even meekomen. Er staat op de markt een man met een fantastisch fotoboek. En ik dacht, mijn hemel, weet je, dat is zo'n... Laat maar eventjes. Zo'n verkoper. Geen zin in. Ja, dat is zo'n verkoper. Maar ze zei, nee. En ja, het is uiteindelijk toch je moeder. Dus beleefd, opstaan, gehoorzaam mee. En dat bleek een Engelsman te zijn... die op zijn derde naar Spanje was verhuisd. Jake Abbott... maar volledig verspaanst en kon Valenciaans. En dat was een fotograaf. En die had een ongelooflijk mooi fotoboek. Niets de tinta heet het boek. En dat betekent in de Valenciaans nachten van inkt. En wat hij had gedaan is een hele fotodocumentaire gemaakt... eigenlijk van een groep oude mannen op dat moment... die tot de jaren 60 ongeveer de rotsen van dat gebied... van de Marina Alta aan de Costa Blanca hadden bevist. En dat waren geen vissers. Dat waren landarbeiders en dagloners... die vooral in de wintermaanden zo weinig verdienden... dat ze dus in het hols van de nacht die rotspartij... en dat is daar echt serieus gevaarlijk en hoog. Ik heb er zelf geklommen met mijn zoon, maar dan wel gezekerd en met zo. Met touwen, ja. Met touwen. Zij hadden ook touwen, maar met... Ja. En touwladders en... En midden in de nacht gaan ze dan naar beneden... en met een beetje een vuurtje boven het water... vingen ze dan calamares en octopus en sepia's die daar... Die kwamen op dat licht af. Precies. Die komen in de wintermaanden komen ze paaien... en op dat licht kwamen ze af. En dat licht... de beste nachten, wilde ik zeggen... de beste nachten om te vissen waren pikzwarte nachten. Zonder maan. Zonder maan, precies. Met spiegelglad water. En ik had in mijn hoofd al de titel Spiegeldagen. En toen ik dat zei... Ja, daar komt de titel vandaan. Ja, nou, ik had die titel eigenlijk al. Ja. En toen... Ineens is er dan zo'n beeld waarvan je denkt... Ja, maar dit is zo toevallig. En toen dacht ik, ja, maar ik moet hier dus wat mee doen. Want anders, Anders, het toeval stuurt mij een beetje deze richting op. En bovendien vond ik dat verhaal van die kerels vond ik zo bijzonder. En toen heb ik wel een tijdje getwijfeld van... ja, maar hoe geloofwaardig is het dat een jong meisje dat gaat doen? Niet, dacht lijkt ik, me. Nou ja, het is niet bij hun voorgekomen, nee. Maar ik dacht van, ja, het is, ik schrijf fictie. En waarom niet? En je wilde haar ook buitengewoon heldhaftig maken daarmee. Ik wilde heel graag dat zij haar kracht kon vinden om bijdrage te leveren, wat ze heel graag wil, aan het verbreek van die armoede van haar. Vanaf het jongs af aan is zij enorm in klimgeit en houdt ze van hoogtes en is ze onbevreesd. En ik dacht, ik doe dat gewoon. Dat is natuurlijk het prerogatief van een fictieschrijver, dat wel kan. Je hebt groot gelijk. Ja. Voor wie net inschakelt, ga ik even vertellen met wie ik aan het praten ben. Hij heet Mark Stokmans, moet ik zeggen. Hij heeft net zijn tweede roman Spiegeldagen uit. Een familieverhaal over een makelaar die de opdracht krijgt het familiehuis van zijn opa te verkopen. Met eigen handen opgeknapt en tot een soort burcht gemaakt. We spraken over de Spaanse burgeroorlog en over het grijze gebied dat de oorlog achterlaat. En wat me ook opvalt aan die Peppa, waar we het net zo over hadden, is dat zij natuurlijk dat zwervend bestaan had. Dat is natuurlijk een terugkerend element, want die Herman is ook een zwerver. Daar heb jij een zeker waardering voor. Misschien wel omdat je zelf een zwervend bestaan hebt geleid in je jeugd? Ik denk dat het misschien minder is het zwerven zelf als het op zoek zijn naar een plek in de wereld waar je je thuis voelt. En ik denk dat dat wel door mijn jeugd heen... en eerlijkheid gebied te zeggen, het zijn de eerste 11 jaar van mijn leven... dat we veel gereisd hebben. Slechts de eerste 11 jaar, bedoel je daarmee te zeggen? Ja, slechts. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die nog veel langer dat doen. Maar het zijn wel fundamentele jaren natuurlijk. Ja, dat wel. En, hoe zag dat leven eruit? Want je vader was ingenieur. Ja. Wat deed hij? Hij werkte voor wat nu dan tegenwoordig Arcadis heet. En werkte in allerlei landbouwprojecten, irrigatieprojecten, vooral in Peru. Dat is het grootste deel van mijn actieve herinneringen aan die jeugdtijd. Woonden wij in Lima in Peru. Als je Peru een beetje kent, is dat gewoon een woestijnlandschap eigenlijk langs de Stille Oceaan. En daar ging het heel erg over irrigatie en landbouw. Met de kennis van waterhuishouding, et cetera, die natuurlijk in Nederland goed ontwikkeld is. Was dat een soort ontwikkelingswerk? Nee, het was wel commercieel werk. Ja. Maar het voorziet wel in een enorme basisbehoefte. Ja, het is, ja dat denk ik wel. Ja, ja. Ja. Dus dat was dat wij gingen achter hem aan, zoals dat vroeger natuurlijk wel vaker ging. We zaten daar op Amerikaanse scholen. In die zin, ik heb eerst in Indonesië een tijd gewoond, toen in Bangladesh en toen in Peru uiteindelijk. Ja. En met name Bangladesh en Peru hebben we op Amerikaanse scholen gezeten, want Indonesië waren we te jong. Ik ben de jongste van 3 kinderen. Mijn broer en mijn zus zijn ouder dan ik. En mijn broer is geboren in Peru bijvoorbeeld. Hè. Dus dus het was een heel bijzonder bestaan, zonder dat je dat op dat moment weet, omdat je niet anders kent. Ja. Terugkijkend erop denk ik van, wauw, dat is wel heel... heel boeiend geweest, heel interessant geweest. Maar het heeft ook, denk ik, op de langere termijn een effect gehad op dat ik. Dat ik dus ook heel erg bezig ben. Wat is mijn plek op de wereld? En waar voel ik me nou thuis? En, want ik kan me voorstellen, als je op Amerikaanse scholen zit, dan voel je je niet echt onderdeel van de maatschappij waar je tegelijkertijd ook in leeft. Ja, nee, absoluut. Dat is een hele afgeschermde omgeving. Letterlijk, met grote muren, compounds, absoluut. In de tijd dat wij in Peru woonden, had je ook het Lichtend Pad, het Sendero Luminoso, een Maoïstische terroristische organisatie. Dat we s'avonds aan het eten waren, dan hoorde je een knal in de verte en dan wist je, we moeten de kaarsen zoeken, want het licht gaat zo uitvallen. Die pakte de infrastructuur. Ja. Precies, en uiteindelijk een van de aanleidingen om te vertrekken is ook dat we terugliepen van een pannenkoekrestaurant en een bankgebouw werd opgeblazen op 300-400 meter van ons af. En mijn vader wierp zich op me en dat kwam zo dichtbij dat mijn ouders op dat moment zeiden van, nou, dit is gewoon niet meer oké. Dit komt te dichtbij, maar dat hele bestaan dus, we zijn uiteindelijk ook, we woonden eerst in een normale wijk en uiteindelijk zijn we ook in een soort van expat en rijke mensen. Niet dat wij heel erg rijk waren, maar relatief gezien rijk misschien wel. Rijk genoeg om bescherming te krijgen. Ja, Ja, en nou, hoe kijk je zelf daar nu op terug dan op die periode? Want je, ja, als je als, zegt, het was maar 11 jaar. Ja. Maar dat is natuurlijk een fundamentele basis onder hoe je in het leven staat. Ja, nou, waar ik ongelooflijk dankbaar voor ben, zijn eigenlijk twee dingen. Het feit dat ik Spaans kan. Ik heb ook als heel jong Spaans geleerd, of eigenlijk veel talen kan. Ik denk dat de beheersing van talen ongelooflijk belangrijk is en ongelooflijke toegang geeft tot een bredere blik op de wereld. Als ik in Spanje ben dat is ook zo grappig, dat merk ik ook mijn vader, maar ook zeker bij mezelf. En we spreken Spaans, dan verander je bijna van binnen. Hè? De toon van de taal, het metrum, de grote klinkers. Ik voel me altijd bijna een soort ander mens als ik Spaans praat en als ik daar ben. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor dat ik zo jong was toen ik het leerde, dat het altijd een deel van mezelf is gebleven. Wat ik denk, waar ik ook heel blij mee ben, is, en dat zal voor een gedeelte in me hebben gezeten, maar dat in ieder geval de leraressen die ik op de Amerikaanse school had ook heel erg van het verhalende waren. Hè? Verhalen vertellen, stripjes schrijven. Een beetje de grote. Amerika is natuurlijk ook een land van verhalen. Ja. Deed je dat zelf ook als jongeling? Ja, ik weet nog, ik heb nog ergens oud, echt van heel vroeger stripjes die ik dan maakte. En kleine verhaaltjes maken. En, wanneer werd het grote verhalen? Want het is uiteindelijk een heel groot verhaal geworden. Ja, ik weet nog, mijn vader, toen hij terug ging naar Nederland, toen heeft mijn vader ooit nog The Mantar, dat was een science fiction roman van mij, op zijn werk afgedrukt. Die heb ik nog in de kast staan. Ja, dat was in het Engels nog, schreef ik toen. Dus dat is echt in mijn tienerjaren schreef ik al dingen af. Rond ik al dingen af. Ja. En ik ben eigenlijk mijn hele leven. Je bent niet gaan publiceren? Nee. Waarom eigenlijk niet? Ik heb wel eens wat proberen op te sturen. Zeker toen ik schreef heel lang Engels. En ik heb dus ook naar verschillende publishing houses short stories gestuurd. Maar dat werd helemaal niks. En uiteindelijk is schrijven heel lang voor mij gewoon een uitlaatklep geweest. Ik heb een hele rijke fantasie. Ook met mijn broer speelde ik altijd urenlang met Playmobil en Lego. Sommige kinderen die Lego, die maken dan het autootje of het vliegtuig en dan stopt het. En bij ons gooiden maar wat in elkaar en we gingen het verhaal spelen. Dus gewoon een hele grote behoefte om te fantaseren, om een verbeeldingskracht te gebruiken. En daar een enorme rijkdom in gevoeld altijd. En uiteindelijk, het verkoop van het huis van mijn opa en oma, waar we het in het eerste deel van het gesprek over hadden. Ja. Dat is voor het eerst een verhaal geweest die zich zo in me vast heeft gezet. Dat ik echt dacht van hier moet ik wat mee. Gewoon van dat is heel lang geleden. Dat is 60 jaar geleden begon dat. Maar ik ben in 2010 begon echt. Mijn vroegste document in mijn openbare computer van Land van Echo's, wat uiteindelijk Land van Echo's zou worden, en Spiegeldagen. Het stammen van 2010. 2010. Dus ergens in 2009 ben ik begonnen met hieraan werken. En 14, 15 jaar later is de tweeluiken er. Ja. Ja, dat is een bijzondere. Er zitten heel veel personages in die je tot leven wekt. Onder andere dus ook die Ruben, die kleinzoon. Mm-hmm. Mag ik zeggen dat ik hem heel lang heel irritant vond? Ja, wat vond je het irritant? Ik vond hem irritant omdat hij zo niet heroïsch is vergeleken met alle andere personages in je boek. Ja. Hij is een uitsteller. Hij neemt geen beslissing. Ja. Hij draalt. Hij liegt tegen zijn familie. Ja. En je voelt dat misschien wel terecht is, omdat die familie druk op hem uitoefent die hij niet wil. Maar, och. Ja, kom op, Ruben. Was dat de bedoeling? Wilde je hem zo neerzetten? Of beledig ik nou iemand aan wie jij je spiegelt? Ik ben een beetje Ruben. Dus als je iemand beledigt, ben ik het. Dat bedoel ik. Nee, ik heb niet bewust zo neergezet. Wat ik bedoel eigenlijk, kijk, als je die geschiedenis die gefantaseerd is, maar gebaseerd is op hoe dingen gingen in die tijd. Mm-hmm. Het was een intens leven, het was een gewelddadig leven, er gebeurden veel dingen. Ja. Wij leven nu in een tijd waarin eigenlijk we weinig meer meemaken. Ja, en misschien kan hij daarom ook zoveel dralen en uitstellen. Hè? Omdat natuurlijk er zo weinig dwang is om daadwerkelijk gewoon actie te ondernemen. En Ruben is wel een hele. Het is een enorme twijfelaar. En het is ook een product van zijn omgeving. Het is een product van een vader die ook. Het hoe beïnvloeden generaties elkaar? Dus Herman was de opa Herman was een enorm daadkrachtige man. For better and for worse. Hij deed ook af en toe dingen waar hij misschien wat beter over had na moeten denken. Hij krijgt een zoon die eigenlijk heel erg in de schaduw staat van hem. En die eigenlijk bijna bang is van zijn eigen vader. En Ruben is de zoon van die bange vader. Ik vind dat heel interessant hoe die dingen elkaar... Hoe reageer je als kind daarop? Je reageert op een bepaalde manier altijd op wat voor je komt. Ruben die zit ook heel erg... Die wil eigenlijk van zijn familie af. En die wil eigenlijk helemaal niet geconfronteerd worden met het dilemma waar die voor wordt gesteld. Namelijk huis verkopen of niet. Maar ik heb niet... Hij moet irritant zijn. Nee. Het is gewoon echt die twijfelachtigheid. En zijn onzekerheid. En dat hij niet... Dat hij geen keus durft te maken. Hij gaat eerst nog naar Venetië voordat hij naar Spanje gaat om zijn opdracht te vervullen. En daar komt hij in aanraking met een flamboyante Italiaan, Ortolani. Ja. Ja. Dat Venetië, daar is opa Herman ook geweest op zijn zwerftochten. Ja. Wat heb je met die stad? Ik ben heel vaak in Venetië geweest. En ik vind het zoals zoveel mensen, een waanzinnige stad die een soort van buiten elke normale werkelijkheid valt. Het is zo eigenaardig. Ik ben nu ook bezig met een derde boek die Venetië als decor gaat krijgen. Omdat ik heel gefascineerd ben door die stad. Maar ook een stad waar de beschaving en de schoonheid op het punt staat onder water te lopen, toch? Ja, nou ja, het verval van Venetië is niet iets van de afgelopen 10 jaar. En het verval van Venetië is ook van de charmante dingen eraan. Gek genoeg. Dus ik vind het een fascinerend mooie stad. En de sfeer die daar hangt. En de eeuwen van geschiedenis die op elkaar gestapeld is. En ja, elke straathoek heeft letterlijk een verhaal. Er zit overal de heraldiek. Overal druipt de geschiedenis ervan af. En eigenlijk een soort van enorme zucht naar schoonheid. Naar esthetiek. Hè? En niet less is more of zo, weet je wat? Het is more and more and more and more and more in Venetië. Het is allemaal zo. Dat vind ik heel bijzonder aan die stad. En voor Ruben, het boek begint dat hij in Venetië is. Omdat hij eigenlijk zoekt te breken met zijn familie. Breken met zijn bestaan in Utrecht als makelaar. Hij wil het helemaal niet. En dus hij elke vakantie die hij heeft, gaat hij naar een andere stad toe om te kijken of dat misschien de plek is waar hij thuis hoort. En Venetië is de eerste plek die dichtbij hem komt, mede door de ontmoeting met met Ortolani, die in heel veel opzichten totaal het tegenpool is van Ruben. En ook de tegenpool van die harde, die weliswaar ook zacht blijkt te zijn, opa natuurlijk. Ja. Dat contrast, dat moest ook zo groot mogelijk zijn. Niet bewust. Ik denk dat je contrast nodig hebt natuurlijk in een verhaal. In literatuur is het goed om contrast te hebben. Ik ben daar niet zo methodisch mee bezig. Dat ik denk van oké, dit karakter, die moet dit vertegenwoordigen. En wordt het heel gauw echt mensen. Maar ik heb ooit jaren geleden... was ik daar met mijn broer en mijn beste vriend... Jacco in Venetië in onze studententijd. En toen werden we aangesproken door een statige oude man met een bril met een dikke montuur en een nette borseline op, Ortolani. En die sprak ons aan en die had ook hele mooie grote verhalen. Toen dacht ik, ja, dit vind ik... Die blijft je bij. Die blijft je heel erg bij. En wat ik wel had, ik vond, weet je, Land van Eggers is best een zwaar boek. En ik wilde net wat meer lichtheid toch wel in Spiegeldagen en net wat meer humor en iets geks. Dat klinkt heel erg naar iets geks. Alsof ik, een beetje jus. Ja. Een vreemde stem of zo. Want hij gaat natuurlijk allerlei kanten op. Hij lijkt wel heel erg een fantast te zijn tot op zekere hoogte. En ik heb wel echt genoten van zijn scènes schrijven. Want ik dacht, wat gaat hij nou weer zeggen? Ja, Italië en die stad Venetië heeft natuurlijk eeuwen geschiedenis en er is van alles gebeurd. Maar ook daar heeft het fascisme wortel geschoten. Zeker, zeker. Ja, het fascisme is geboren natuurlijk in Italië. Niet per se Venetië, maar meer Milaan en noorden van Italië. En boeken van Scurati die zijn natuurlijk heel interessant om te lezen over de opkomst van Mussolini. In die research zit ik nu voor mijn derde boek. Dat gaat ook terugkomen in dat boek. Ja. Waarom kom je daar steeds bij terug, bij het fascisme? De vraag wat zou ik doen of zo, weet je wel? Ja. Inderdaad, in de tijd waar wij leven, in ieder geval in Nederland, gelukkig zijn we gezegend met het feit dat we niet dat soort verschrikkelijke moeilijke keuzes moeten maken. He, dat we leven niet in een tijd van oorlog in Nederland, in ieder geval. Maar de term fascisme duikt wel weer veel op. Ja. Met het oprukkende populisme. Ja. Dan worden, als iemand iets zegt of doet wat niet bevalt, dan wordt al snel het woord fascisme van stal gehaald. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Nou, dat het woord wel een bepaalde mate van inflatie onderhevig is geweest. Maar dat is aan allebei de kanten. Ik verbaas me ook altijd over mensen die hun zin niet krijgen en zeggen, we leven in een dictatuur in Nederland. Dan denk ik, waar is je historische besef? Weet je, als wij in een dictatuur wonen, dan lag je al met een bloedende mond in een cel ergens. Met je beschuldigingen van een dictatuur. Dus stel je niet zo aan. En dus allebei de kanten op. We zijn zo geneigd bepaalde termen veel meer gewicht te geven dan ze daadwerkelijk hebben. Het fascisme waar is de kern van het fascisme voor jou? Ik denk dat het met name, het heeft met twee dingen volgens mij te maken. Dat is gewoon de macht omwille van de macht. En dat fascisme een ideologie van geweld is. En zeker als je dus het opkomst van het fascisme in Italië leest. Dan was het gewoon een ideologie van geweld. Het idealiseren van geweld ook als manier om verandering teweeg te brengen. Om de macht te pakken. En uiteindelijk ook volledig antidemocratische, antiparlementaire stroming. Maar dat gewelddadige van het fascisme, dat is volgens mij wel een van de belangrijke onderdelen ervan. Is het gonzen van dat spook van het fascisme en het feit dat dat woord straks weer opduikt ook een van de overwegingen geweest om daarover te schrijven in deze romans? Nee. Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb niet de behoefte om een boodschap uit te dragen of zo in mijn werk. Ik wil gewoon mooie verhalen vertellen die mensen raken. Hè, die wel handelen over moeilijke dingen in het leven. Klinkt allemaal heel slap als ik mezelf hoor praten. Maar meer is het. Ik wil ook niet meer pretentie hebben dan dat. En ik vind dat een deel van de Europese geschiedenis die eigenlijk nog best wel heel dichtbij is. Ja. Waar we neiging hebben om niet goed genoeg te weten wat daar allemaal gebeurt, of het bijna te gaan vergeten. Maar ik heb wel zeker waar ik nu in de research in zit, dat ik denk van, ik denk dat het historische besef wel een is die heeft mij altijd heel erg, heb ik altijd heel erg belangrijk gevonden voor mezelf. En is iets dat we echt wel brood nodig hebben. We staan niet alleen. Dit is niet ons tijdperk, ons tijdsgevricht staat niet op zichzelf. En als je zegt, de wereld staat nu in de brand. Maar hij stond ook in de brand in de 40 jaren. En ook in de 50 en ook in de 60. Maar wat dat betreft zou je kunnen zeggen, die aanloop naar de Spaanse burgeroorlog, zag je al een enorme polarisatie in die maatschappij? Ja, die historische parallel is natuurlijk wel met waar we nu staan. Ja, alleen waar zie je het verschil? Waar ik in ieder geval in Nederland het verschil in ziet, is dat je zeker in Spanje in de jaren 20, 30 een extreme armoede had. Ja. Hele grote delen van de mensen leefden ver onder de armoedegrens en stierf regelmatig aan de honger. Dat betekent nogal wat. En dat hebben we in ieder geval in Nederland niet. Dus we kunnen het hebben over polarisatie. En dat zal er zeker zijn. Ik moet wel erbij zeggen, ook, ik ben geen politicoloog. I don't feel qualified om echt daar een enorme mening of zo over te hebben. Maar als je vraagt naar het verschil tussen toen en nu, in mijn ogen zit daar een heel fundamenteel verschil in. Alhoewel we... Ik zit heel hard na te denken, maar En dus in het hele gesprek over die polarisatie moet je ook realiseren dat er nog ongelooflijk veel is wat veel minder verschillend is tussen die twee groepen dan dat het vroeger was. Vroeger waren die verschillen echt veel en veel groter. Bijna onoverbrugbaar. En er is nog steeds heel veel wat ons bindt en wat ons wel zou kunnen verenigen. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die tussen die polarisatie zich stilhouden. Ja, ja. Eigenlijk zoals men in en na de Spaanse burgeroorlog ook maar gewoon zijn ding deed om te overleven. Ja, misschien wel. Want heel veel personages in jouw boek doen dat. Ja, omdat die pijnlijke geschiedenis echt achter zich willen laten. En ook denken van, ja, maar wat brengt het ons om dat allemaal precies te weten? Wat brengt het ons om die beurput elke keer weer open te trekken? Die wond weer elke keer open te krabben? Waar ik dat verschil in zit in het andere voorbeeld van de mensen die nu stil zijn. Dat is niet zozeer, denk ik, een bestaande pijn vermijden. Maar een ingebeelde pijn vermijden. Het is er nog niet. Ik vind het een moeilijke discussie hier, om het heel eerlijk te zeggen. Je zegt, ik ben niet gekwalificeerd om daar iets van te zeggen, maar je hebt natuurlijk wel je ondergedompeld. Je hebt 1000 pagina's geschreven over het onderwerp. Ja, maar of ik daarmee gelijk heb, dat weet ik niet precies. Nee, maar dat hoeft toch ook niet? Nee, dat is waar. Dat is waar. Nee, zijn we in Nederland eigenlijk goed in het verwerken van trauma's? Als je kijkt naar het verwerken van de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat we daar dat ook beter zou kunnen. En ook niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar ook natuurlijk het hele verleden van Indonesië en wat daar allemaal gebeurd is, wat nu ook in verschillende publicaties ook steeds meer aandacht krijgt. En dat intergenerationele trauma wat daar leeft. We hebben natuurlijk ook hele grote gedeeltes van onze eigen geschiedenis weggestopt. Omdat het te pijnlijk was of ingewikkeld was. En daar zie je natuurlijk dat met name mensen die afstammen van de slachtoffers daarvan. Ja. Erop hameren om dat te bespreken. Zie je dat in Spanje ook? Ja, in veel gevallen wel. Ik moet denken aan een fantastische documentaire van een tijd terug. In 2015 is volgens mij gemaakt van Pedro Almodovar. El silencio de los otros, heet dat, de stilte van de anderen. Waarin inderdaad overlevende, een hele oude dame die de broer zoekt, die is ooit verdwenen. En een aantal andere voorbeelden. Een man die zijn eigen beul tegenkomt op straat nog. Hoe gaat dat in een dorp? Ja, en elke stad. En er zijn heel veel mensen die denken, laat maar zitten. Maar er zijn ook een aantal die zeggen, ja, maar nee, dit is niet oké. En de mensen die het allemaal hebben veroorzaakt, en de daders, die leven gewoon heel fijn hun leven. En ik zit met de pijn. He, met ouders die hun leven lang getraumatiseerd zijn geweest. En die ook hun trauma doorgeven op een of andere manier. Op enige manier naar mij. Maar heeft dat die kennis van dat trauma dat jou voorgegaan is en waar je eigenlijk niks mee te maken hebt, jouw band met dat land Spanje sterker gemaakt? Ik, met alles wat ik heb gelezen, wat ik erover heb geschreven, en op een bepaald moment eigen je ook toch bepaalde dingen toe. Want je zei van, nou, je keerde terug naar Nederland met het gezin. Ja. Waar gingen jullie je vestigen? In Doorwerth. En voelde dat als thuis? Dus heb je daar wortel geschoten? Nee, tot op zekere hoogte. En dat is iets minder geworden sinds ik gewoon eigen kinderen heb. Maar heb ik heel. Ik kan niet 100% zeggen Nederland voelt als thuis. Nog steeds niet. Vind je dat jammer? En waarom is dat eigenlijk niet zo? Want je woont er inmiddels 40 jaar bijna. Ja. 35. Zoiets. Ik ben niet zo goed in rekenen. Geef je nog een paar jaar speling. Ja. Ik weet niet of ik dat jammer vind. Ja, jawel. Omdat ik natuurlijk wel hier mijn bestaan heb. En een hele lieve vrouw heb. Die waarvoor Nederland wel echt thuis is. En twee kinderen heb. Waarvoor Nederland wel echt hun thuis is. En daardoor is het ook zeker voor een heel groot gedeelte mijn thuis. Ik voel me alleen anders als ik naar Spanje toe ga. Ik voel me alleen anders als ik in dat huis van mijn opa en oma kom. Dan dat daar zit toch meer, daar woont mijn hart meer, om het zo maar even te zeggen. Wat betekent het eigenlijk voor een mens om een thuis te hebben? Nou, dat is eigenlijk het onderwerp van allebei de boeken. Veel meer misschien nog dan oorlog of wat dan ook. Wat erachter zit is Herman is ook altijd op zoek naar een familie eigenlijk. Naar een plek om te zijn. Voor mij denk ik dat ik... en ik weet niet of ik het ooit zal vinden. Want misschien is die onrust wel ingebakken door mijn jeugd. Maar voor mij betekent een thuis... Het meest thuis voel ik me op een plek waar ik geen verlangen heb naar andere plekken meer. Waar de schoonheid is, waar de lucht helder is, waar ik ver weg kan kijken. Ik hou erg van bergen. Het is heel specifiek voor mij in ieder geval. Maar ik denk dat wat ik eerder zei, dus het ontbreken van het verlangen naar andere plekken, dat is voor mij altijd een, hier ben ik, hier voel ik me thuis. Ik heb geen behoefte naar om ergens anders te zijn. Herkennen jouw ouders dat? Ik heb dat gesprek nooit op die manier met haar gevoerd. Dat zwervende bestaan is natuurlijk... Het is een baan. Het is een commerciële taak die uitgevoerd moet worden. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat het is ook een way of life. Om expat te zijn. Om naar het buitenland te gaan. Dat is niet alsof je op het matje geroepen wordt en naar Bangladesh gestuurd wordt. Nee. Het is natuurlijk een eigen keuze geweest. En ik denk dat mijn ouders hebben altijd een hele grote nieuwsgierigheid naar andere culturen en andere plekken gehad. En dat is extreem waardevol. Dat zouden we. Dus ik vergelijk dat ook op een bepaalde manier met schrijven. Schrijven en lezen is een daad van empathie. Hè? Is je verplaatsen in andere mensen. Dat is natuurlijk het willen begrijpen van andere culturen. Het zoeken naar wat daaraan bijzonder of typisch of wat dan ook is. Dat heb je wel nodig om dat bestaan op een goede manier. Maar we hebben twee of drie gezinnen waarmee we lange tijd een soort van half optrokken. En wij zijn als enige uiteindelijk terug naar Nederland gegaan, omdat mijn ouders naast het incident in Peru ook zeiden van, we willen eigenlijk de kinderen een vaste plek geven. Dat hebben je ouders wel ook uitgesproken naar jou? Of? Ja, die hebben zeker, omdat mijn zus was de oudste, die ging op een bepaald moment naar de middelbare school en die zou moeten gaan afstuderen om te gaan studeren. En daarvan zeiden mijn ouders van, ja, dat Amerikaans onderwijssysteem en die expatscholen, dat is hier niet goed voor. En die hebben ervoor gekozen om terug te gaan naar Nederland. Mijn vader heeft daarna nog heel veel gereisd. Die was maanden achter elkaar weg. In Colombia, in Ecuador, in San Salvador. Heel veel in Zuid-Amerika, uiteindelijk ook naar Afrika. Maar wij hadden dus wel onze vaste honk in Doorwerth gekregen. Ja. Dus dat is ook voor hun een heel bewuste besluit geweest om ons die rust en die plek wel te geven uiteindelijk. En dat huis in Spanje, dat dus erg veel indruk maakte. Ja. Ik kan me voorstellen dat het... Het kwam oorspronkelijk als één verhaal op het bureau van je redacteur te liggen. Mm-hmm. Dat moest ook nog geschrapt worden. Ja. Dus het was nog meer. Ja, veel meer. Ja, ik ben een veelschrijver, dus mijn proces is gewoon... Je houdt van de details, hè? Van de, ja, de omschrijving van het landschap. Van, ja, het zintuigelijke. Wat er gegeten wordt, het zintuigelijke. Ja, ja, ik vind het heel... Ik zie het ook heel erg voor me. Ik denk heel visueel en dan zie ik het en hoor ik het en dan ruik ik het en dan schrijf ik dat op, omdat ik dat vind dat het een onderdeel is van die totaalervaring. Ik schrijf heel veel, dus soms heb ik ook 7 zinnen nodig om te komen tot de zin waar het over ging. Ben je dat gaan leren schrappen? Ja, want toen ik het manuscript inleverde, zei mijn redacteur van, dat weg. Want deze zin, waar gaat het om? Waarom verstop je die ene mooie zin onder al die andere zinnen? Dus ik zei, ja, dat doe ik. Dat is gewoon mijn proces. Weg ermee. Dus ik heb... Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk een goede redacteur is. En hoeveel ik heb geleerd over het ambacht van schrijven. Door de redactie die ik heb gehad. Zowel op Land van Echo's als Spiegeldagen. Zo zie je, maar daar heeft niet één, maar 2 romans opgeleverd. Ja. Dat is ook wat waard. Ja, nou ja, ja, absoluut. Absoluut. En een van de eerste adviezen die ik kreeg was ook al... oorspronkelijk verhaallijn kleinzoon en opa, die zaten oorspronkelijk in één. Zei, haal het uit elkaar. Beslis welk boek je als eerste wil schrijven. Nou, dat is zo geschieden. En het is een fantastisch proces. Ja, kan niet anders zeggen. Boek is gaan leven. Ja. Het, had even een aanloopje nodig, geloof ik. Hè? Maar het is geleefd. Het heeft een mooie prijs gewonnen. Ja. Land van Echo's, dat was het eerste boek. Ja. Het tweede boek ligt er nu, Spiegeldagen. Ligt sinds vandaag in de winkel. Ja. Mooi gepresenteerd. Dankjewel dat je hier was, Mark Stokmans. Graag gedaan. Dit was Nooit meer slapen voor vanavond. Maandag dan is Femke van der Laan er weer met schrijfster en theatermaakster Dylan Jurkadul. Jurdakul, zo. Het is laat. Het is laat. Ik wens u nog een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio